İmam Nevevi Rahimahullah'ın derlemiş olduğu Riyadus Salihin adlı hadis derleme kitabını okumaya devam ediyoruz. Bu kitap terhip ve tergib, teşvik eden, insanın azmini arttıran, ahirete yönelik amellere azmini arttıran hadislerle dolu ve ayrıca ahirette ateşten sakındıracak, ateşten korkutacak olan hadislerle dolu. Önemli olan bu hadisleri, bu ayetleri ne yapmak? Okumak, anlamak ve ibret almak. Az önce yatsı namazında hoca okurken Allah-u Teala'nın şu buyruğunu okudu. Allah-u Teala geceyi gündüzün ardından getirir. Bunda ibret vardır kimlere? Limen yetezekker, düşünenlere. Değil mi? Düşünenlere ibret var. Bakanlara, görenlere, düşünenlere ibret var. Bakıp göremeyenlere, düşünmeyenlere normal bir olaymış gibi her gün tekrarlanan olağan bir olay. İbret alanlar ise buna ne yapıyor? Bakıyor Allah-u Teala'nın kudretini, Allah-u Teala'nın gücünü, Allah-u Teala'nın bu dünyayı yerle bir edeceğini, tekrardan bizleri toprağın altından çıkarıp dirilteceğini, hesap gününde bizleri bir meydanda toplayacağını düşünerek, tefekkür ederek kendine çekidüzen verebiliyor. Yani Allah-u Teala dileyen diyor geceye gündüze baksın, ibret alsın. Değil mi? Dileyen de böyle boş boş baksın. İşte bu hadis-i şerifler de, bu kitaptaki hadis-i şerifler de çok büyük ibret. Çok büyük düşünülmesi gereken hadisler. Öğüt alınması gereken hadisler. Geçen hafta hatırlarsanız borçlu olarak ölen kimsenin hakkındaki ilgili hadisleri okumuştuk. Bir kimse borç ile ölüyorsa bu kimsenin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği üzere nefsi nedir? Asılıdır diyor Aleyhisselatü Vesselam. Nefsül mümini muallakatun bideynihi. Müminin nefsi kabirde asılıdır. Yani ilim ehli diyor ki rahat değildir. Kabirin içinde rahata ermemiştir. Azap görüyordur. Bideynihi yani borcu yüzünden. Bu sebeple alimler diyorlar ki mirasta dağıtılmadan önce mirasta dağıtım, paylaşım yapılmadan önce ilk olarak yapılması gereken şey nedir? Borcun ödenmesi. Yani ölen kişinin önce mirastan ne yapılacak? 100 milyar bıraktıysa, 90 milyar borcu varsa ne yapılacak? Borcu ödenecek. Demeyecek mirasçılar biz tanımayız, bilmeyiz, etmeyiz. Bu bizim hakkımız. Allah Teala diyor ki Nisa suresinde min ba'di vasiyetin yusa biha ev deynin gayra mudar. Bıraktığı vasiyetten ve borçtan sonra ne yapılır? Miras taksimi, paylaşımı yapılır. Evet, bu büyük bir öğüt aslında bizler için. Borcu olanların hemen borcunu ödemeleri için, gayret sarf etmeleri için bir ibret. Bugünkü bab başlığımız babul mev'izati indel kabri. Babul mev'izati indel kabri. Kabir yanında ölünün defni, o az sonra gelecek olan aleyküm selam. Hadisten de anlıyoruz ki kişi defnedildiği zaman defnedildiğinde defnoluş sırasında birileri ne yapabilir? O kısa vakit zarfında nasihat, öğüt verebilir. Tabi bazıları bu hadisi delil getirerek ne yapıyorlar? Kabirlerde, mezarlarda böyle hutbe tarzı, vaaz, nasihat tarzı konuşmaların yapılacağına caiz olması konusunda delil getirebiliyorlar. İşte bugün Türkiye'de de yaygın olan bir şey gelişti. Bu belediyeler özellikle cenaze işlemlerini yaptıkları için cenaze işlemlerine bakan imamlar ne yapıyorlar? Cenaze namazına durmadan önce bir konuşma yapıyorlar. Değil mi? Bu daha önce böyle bir şey yoktu. Şimdi artık öyle bir hal aldı ki insanlar bunu cenaze adabından sayıyorlar. cenazenin sünnetlerinden sayıyorlar. Yani namazdan önce şey geçer, imam geçer, o konuşmayı yapar. Şeyh İbn-i Uthaymin rahimahullah diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabir başında insanlara ölümü hatırlattığı, insanlara ölümle alakalı vaaz ve nasihat verdiği durumda, yani defin sırasındaydı. Defin işlemi halinde. Cenaze gömülürken ne yaptı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Rivayetlerde geliyor. İnsanlara nasihat etti. Bu caiz. Böyle kısa bir şekilde ne insanlar işte ölüm haktır. Hepimizin başına gelecektir. Bugün bu üzerine toprak attığınız kişinin gömüldüğü yere siz de gömüleceksiniz. Birileri gelip sizin de üzerinize ne yapacak? Bu toprağı atacak. Siz de bu toprağın içine gireceksiniz diyerek kısa bir şekilde ne yapılabilir? Öğüt ve nasihat edilebilir. Ama dediğim gibi bunu böyle artık cenaze konuşmaları, cenaze hutbeleri, cenaze vaazları yerine getirmemek şartıyla. Aynı Ali'nin radıyallahu anh diyor ki hadis-i şerifte, İmam-ı Nevi'nin rivayet ettiği hadis-i şerifte, Ali radıyallahu anh'dan rivayet. Kale, kunna fi cinazetin fi baki'il gargat. Baki'ul gargat, biliyorsunuz Mescid-i Nebevi'de, Medine'de. Mescid-i Nebevi'ye böyle 300 metre yakınlıkta mesafede bir kabristan. Aleykümselam. Orada el-gargat, bir tür ağaç. Bir tür ağaç. Böyle. Çok kökü güçlü olan bir ağaç değil. Sazlık gibi bir şey diyor bazı ilim ehli. Bu tür ağaçtan, bitkiden çok olduğu için oraya ne denmiş? Baki'ul-gargat. Diyor ki Ali radıyallahu anh, biz diyor Baki mezarlığında bir cenaze için gitmiştik. Fe'etâna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem feka'ade. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve oturdu. Ve ka'adna havlehu. Bizler de ne yaptık? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafına hemen oturduk. Yani peygamber otururken aleyhissalatü vesselam sahabeler ne yapmıyorlar? Ayakta durmuyorlar. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalandığında bir keresinde bineğinden düşüyor aleyhissalatü vesselam. Ve belli bir süre oturarak namaz kılıyor. Arkasındaki cemaate de ne yapıyor? Oturarak namaz kıldırıyor. İlim ehli ihtilaf etmişler. Yani imam özür sahibi ise eğer, özür sahibi olduğundan dolayı oturarak namaz kılıyorsa arkadakiler ne yapacak diye. Bir grup ilim ehli diyor ki arkadakiler de ne yapacak? Oturacak. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam ne buyuruyor? İnnemâ cu'ilel imamu li'utemme bih. İmam niçin imam tayin edilmiş? İmam niçin imam kılınmıştır? Kendisine tabi olunması için, uyulması için. Bu hadisten dolayı Peygamberimizin arkadaki cemaate oturarak kılmayı emretmesinden dolayı diyor ki imam mazeretli olsa da, özürlü olsa da ne yapılır? Arkadaki cemaate oturarak namaz kılması emrolunur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabi kabrin etrafında oturunca ashab aleyhissalatü vesselam'ı sayan, seven insanlar onun yanında bulundukları zaman sanki kafalarının üstünde ne varmış gibi duruyorlar? Kuş varmış gibi duruyorlar. Yani ne demek kafaların üzerinde kuş varmış gibi durmak? Kıpırdamıyorlar bile. Gözlerini dahi böyle pür dikkat açmışlar. Peygamberimizi dinliyorlar. Nasıl insan böyle başına kuş konduğu zaman, omzuna kuş konduğu zaman gözünü bile kırparken böyle pür dikkat bir şekilde kırpar açar. Kuş etkilenip kaçıp uçup gitmesin diye. Ashab da böyle. Radiyallahu anhum. Ve ma'hu mihsaratun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bir ne var? Sopa tarzı böyle bir şey var. Baston tarzı bir şey var. Ve ce'ale yenkutu bi mihsaratihi. O sopayla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yere toprağa eşiyor. Toprağı eşeliyor. Sümme kal diyor ki aleyhissalatü vesselam مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ. Hiç kimse yok ki sizlerden hiç kimse olmasın ki onun cennetteki oturacağı yeri ve cehennemdeki oturacağı yeri yazılmış olmasın. Belli diyor Aleyhisselatü Vesselam. Herkesin gideceği yeri bellidir. Diyor ki sahabeler قالوا يا رسول الله Ey Allah'ın Resulü اَفَلَا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا O halde bizler bizim hakkımızda yazılan bu yazgıya, bu kadere güvenerek her şeyi bırakalım mı? Madem öyle, bugün bazıları kadere sırtını yaslayarak zaten Allah-u Teala bizim nereye gideceğimizi dilemiş. Öyle de olsa, böyle de olsa neresi yazıldıysa oraya gideceğiz diyenler var değil mi? Sahabe de diyor ki yani bizler buna rağmen, bunu bilerek ne yapalım? Bu kadere bel bağlayarak yani amelleri terk edelim mi? Bu kadar ne olacaksa o olacak. Bir şey yapmadan, çalışmadan, gayret etmeden hayatımıza devam edelim mi ey Allah'ın Resulü? Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Bakın ne diyor? İ'melû. İ'melû. Ne yapın? Amel edin. Salih amellerde bulunun. Amellerde bulunun. Çünkü bir kişi iman ettim, iman ettim deyip ne yapamaz? Amelsiz olamaz. Amelden tümüyle kendini ne yapamaz? Uzak eyleyemez. Kişinin ahiretini düşünen kişinin hırsla ve gayretle ahireti için hiç durmadan ne yapması lazım? Çalışması lazım. Sahabeler de böyle değil miydi? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle değil miydi? İleriki baplarda gelecek. Aleyhissalatü vesselam yolculuğa çıkarken bile Aleykümselam. Yolculuğa çıkarken bile Aleyhissalatü vesselam çıktığı günü özel olarak tercih ediyor. Hangi gün yolculuğa çıkıyor Aleyhissalatü vesselam? Perşembe günü. İlim ehli diyor ki Perşembe günü yolculuğa çıkmasının nedeni nedir? Yani ilim ehlinin içtihadı bu. Perşembe günü ameller ne oluyor? Allah-u Teala'ya arz olunuyor, yükseliyor. Böyle bir günde sefere çıkmak ki sefer duanın kabul olmasının sebeplerinden bir sebeptir değil mi? Yani sefere çıkan kişinin duası kabul olabilir. Kabul olabilir. İnsanlığın efendisi olmasına rağmen bakın yolculukla alakalı bile bir şeyde davranışta ne yapıyor Aleyhisselatü Vesselam? Perşembe gününü arıyor. Sürekli salih amel. Sürekli salih amel. Bizde ise asli görevler olan, vacipler olan konularda bile ne var? Bir gevşeklik. Hala sabah namazıyla bir mücadele. Hala gece namazıyla alakalı bir mücadele. Değil mi? İşte bunun sebebi ne? Bunun sebebi gaflet. Buna gaflet deniyor. Gaflet. Sahabelere diyor ki aleyhissalatü vesselam İ'melû. Salih amellerde bulunun. Bakıyorsunuz Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadislerine, sözlerine. Sürekli salih amellere teşvik. İnsanlar ön saftaki faziletin ne olduğunu bilselerdi ne yaparlardı? Sürünerek gelirlerdi. Yani Aleyhisselatü Vesselam bırakın camiye gelip camide cemaatle namaz kılmayı. Neye teşvik ediyor? Ön saf için yarış yapılmasına teşvik ediyor. Ebu Hurayra diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ne yaptı? Halilim diyor benim Habibim, sevgilim, dostum, peygamberim diyor bana. Nasihat etti ki gece yatmadan önce ne yapayım? Fitir kılayım. Her aydan 3 gün oruç tutayım. Her aydan 3 gün oruç tutayım. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin elinden tutuyor. Ya Muaz diyor. Ey Muaz. Ben seni ne yapıyorum? Seviyorum. Değil mi? Ben seni Allah için seviyorum. Her namazın sonunda şu duayı okumadan kalkma. Nedir o dua? Allahümme a'inni. Allahümme a'inni. Allah'ım bana yardımcı ol. Yardım et. Hangi konuda? Ala zikrike, seni zikretmem konusunda. Ve şükrike, sana şükretmem konusunda. Ve husni ibadetike, sana güzelce ibadet etmem konusunda. Bana yardımcı ol. Yani kul, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği cevap burada çok böyle etkileyici. Sahabeler deyince bizler bu yazılan şeye itimat edip her şeyi bırakalım mı? Aleyhisselatü Vesselam diyor, i'melû, amel edin. Ve birçok hadislerine de baktığımız zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amel etme konusunda Allah-u Teala'dan yardım. Allah-u Teala'dan yardım. Allah'ım bana şu konuda yardım et. Gece namazları konusunda yardım et. Sabah namazlarını cemaatle kılmam konusunda yardım et. Oruç konusunda yardım et diye ne yapması lazım? Kul yardım etmesi lazım. Yardım istemesi lazım. Ve sürekli amel konusunda kişi ne olacak? Gayretli olacak. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, İ'melû fekullun müyesserun limâ hulikâleh. Her bir kimse yaratıldığı o yer için, o şey için ne olacaklar? Kolaylaştırılacaklar. Yani Allah Teala hayrında, hakkında senin hayır dilediyse seni hakka ne yapacak? Muvaffak eyleyecek. Seni hakka muvaffak eyleyecek. Ne diyor Allah Teala kitabında? فَأَمَّا مَنْ اَعْطَى وَاتَّقَى. Kim verirse, kim verirse, وَاتَّقَى sakınırsa, takvalı olursa, takva sahibi olsa, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, hüsnayı, en güzel olanı tasdik eder, doğrularsa, Allah'ın dinini tasdik ederse, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, ona diyor, kolay olanı kolaylaştırırız. Demek ki kula ne zaman o ibadetler kolaylaştırılıyor, kula ne zaman cennet nasip oluyor, verirse, takva sahibi olursa, yani kişi oturup, bekleyip, Kur'an okumadan, Kur'an okuyup anlamadan, anlayıp amel etmeden, ondan ibret almadan oturup kendine hidayet gelmesini ne yapmasın kul? Beklemesin. Cennetin bu şekilde kazanılacağını ne yapmasın kul? Düşünülmesin, düşünmesin. Ve amma men bakhile ve istagna, kim cimrilik ederse ve istagna, ve kim mustagni olursa. Yani ibadet nedir? Bir yani din anlam, din olarak baktığınız zaman dinin anlamı nedir? Dinin sözlük anlamı. Din dâne, din kişi boyun bükmek, zillet içinde olmak anlamını içeriyor. Yani din kelimesi bir kişinin boynunu bükmek anlamında kullanılıyor. Yani sen Müslüman olduğunu söylediğin zaman ne olacaksın? Mustagni olmayacaksın. Ne demek mustagni olmak? Hiçbir şeye ihtiyacı yokmuş gibi yaşamak. Adam öyle yaşıyor. Yani namaza ihtiyacı yok, oruca ihtiyacı yok, Kur'an-ı Kerim okuma ihtiyacı yok. Mustagni. Kim böyle yaparsa diyor, ve kezzebe bil husna, bu en güzel olan dini, kitabı yalanlarsa, fesenü yesirhu lil usra, zor olanı ona kolaylaştıracağız. Yani ateşi ona vereceğiz. Ateş onun olacak. Demek ki amel çok önemli arkadaşlar. Gayret. Özverili gayret. Böyle çabalı bir şekilde çalışmak, gayret etmek. Evet, bu hadisten de anlıyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabrin başında ne yaptı? Sahabelere nasihat etti. Kabrin başında nasihat edilebilir mi? Edilebilir. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etûbü ileyk.